Haydi bizim evde şekerde dokun badem var, badem var, badem var. Haydi bizim evde şekerde dokun badem var, badem var, badem var. Yavaştan yürü arkamızda, Adem var, Adem var aman. Yavaştan yürü arkamızda, Adem var, Adem var aman. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedin gerdandan, gerdandan aman. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedin gerdandan, gerdandan aman. Fıstıklı da lokum, üzüm var, üzüm var, üzüm var. Haydi bizim evde fıstıklı da lokum, üzüm var, üzüm var, üzüm var. Benim de sana bir ufacık sözüm var, sözüm var aman. Benim de sana bir ufacık sözüm var, sözüm var aman. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedin gerdandan, gerdandan aman. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedin gerdandan.